Szia! Ha? Menjünk a Lidlbe, hun vagy? Indultam már időbe? Igen. Jó, én azt ott leszek mindjárt. Találkozunk ott. Én meg itt vagyok még a... Most megyek ki a sarokra még csak. Jó, ilyen gyorsan elnézték, mit mondtad neki? Igen, semmit, mérgesetett a nagyon. Hogy senki nem mondta neki, hogy... Igen. Na, szia! Nem tudom, miért vannak ott. Kicsodák!